work in it, and it's, very good, and they teach you very that they do book, that whole thing. Some of them on the, from time to time, they're performing that, but he is the one that should do work. They do book that book, they do certain technical work, and from time to time, but to do it, you know, they are not the way to reason, employed, she treated some of your chapel. Dumnezeu să vă dea sănătateți de apoi să împlinim tot ce Părintele ne-a învățat pentru a-L mulțumi și de acolo de unde este. Și să ne ierte de tot ceea ce greșim. Iar eu mulțumesc tuturor colaboratorilor care au fost în această perioadă cu mine. N-am fost singură și am fost în familia duhovnicească a Părintele. Știu să vă mulțumesc și am trecut prin multe greutăți, însă n-am fost singură. Familia dumneavoastră a fost cu mine. Vă mulțumesc frumos! Deja ne-a integrat în evoluția asta spre o nouă experiență spre Părintele mi-a spus că aceasta nu a fost întâmplare, o întâmplare, și că pronia divină este cea care ne-a adunat. Miracolul s-a petrecut la Tăbuște, un loc cu un încărcătură istorică și spirituală specială. Părintele care era profesor la Facultatea de Teologie, iar eu profesor la Facultatea de Științe și Arte. Eu veneam după cele mai tentante oferte de a lucra în laboratoarele NASA, Statele Unite, sau la Centrul Spațial Canada. Nici acum nu-mi dau seama ce m-am terminat să mă întorc la o dușie. Poate pentru că locul m-a atras și rădăcinile copilăriei mele m-au dus în martă. A fost nu numai aceasta, ci și destinul, ca să mă întâlnesc cu unul dintre cei mai mari și importanți oameni pe care i-am întâlnit în această viață de pământ. Părintele Galeriu a venit ca să definească geografia spirituală a locului, după cum spuneam în ceria de continuu la privirea destinului. Părintele Galeriu a fost un deschizător de drumuri, un mare vizionar, prin acțiunile pe care le-a inițiat pentru cunoașterea spirituală și prin deschiderea unor priaturi la care erau așezați la aceeași masă oameni din diverse domenii. Părintele Galeriu ne-a făcut lumina minții și ne-a pregătit pentru cea de-a treia lumină a inimii. Ne-a făcut la poartă de Dumnezeu. Părintele Galeriu ne-a împărtășit și ne-a tradus iubirea sa nețărmuită față de Dumnezeu. Așa cum ucenicii lui Iisus au răspândit credința în toată lumea, așa și noi, ucenicii Părintele Galeriu, suntem pregătiți să ducem mai departe credința noastră în Iisus și Biserica Ortodoxă. Să arătăm Europei, prin care facem din totdeauna parte, că noi, cu toate că am trecut printr-o perioadă grea, nu ne-am îndepărtat de credința strămoșilor noștri. Europa s-a îndepărtat de credința adevărată și că noi suntem o flacără aprinsă, care rămânăm și care suntem gata să ne alăturăm luminii popoarelor creștine și să formăm o singură națiune. Aceasta a fost mesajul Părintelui Galeriu și a contribuit prin comunicările sale la dezvoltarea acestui și libertății europene până în întâlnirea dialogului dintre creștinism, filozofie și știință. Chiar dacă nu a apucat momentul integrării de României în Uniunea Europeană, Părintele Galeriu a fost acolo sus în cer, lângă Dumnezeu și ne-a protejat asemenea un cuvinte. Părintele Galeriu a fost inițiatorul ciclului de conferințe Credință și Știință în Dialog, care s-a desfășurat începând cu anul 1997 în fiecare an la Universitatea de Teologie din Târgoviște, iar începând cu anul 1998 s-a materializat și cu o conferință națională intitulată Dialogul între Religie și Știință. Prima conferință s-a intitulat Universul Inimii Mele, după ce a fost aleasă multă chipință de Părintele Galeriu. A urmat un șir de conferințe în mare centre universitare. Area lor s-a extins și în alte regiuni, în special Cluj, Iași, Galați, Constanța. Ceea ce m-a impresionat a fost una dintre ele și o să vă descriu cea de la Galați. Nu voi intra mai multe privitoare la conținutul conferinței. Conferințele au de o altă ținută. Ceea ce m-a impresionat a fost după această conferință la Părintele Galeriu și cu credincioși. A doua zi, după conferință, la Catedrala din Galați, era așteptat de un numeros public, procentul tinerilor fiind foarte mare, pentru a primi cu binecuvântarea Părintele. Părintele a intrat în biserică și într-un colț retras, parcă parcă s-a făcut o timp cu un sfânt. A binecuvântat credincioșii cu lumina sa divină și a miluit cu o pace din Duhul său sfânt și plâng. Părintele citea continuu la masa de lucru, la un birou improvizat, în mașină. Cele mai lungi drumuri deveneau cele mai scurte. Întotdeauna se ruga și citea. Avea întotdeauna la plătut pentru toate întrebările puse, pentru cei săraci, că am ambușinat, părtea de acolo puținele resurse financiare și le împărțea acestora pe toate. care împreună cu mulți inițiatori, între care majoritatea sunt aici în sală și îmi numesc, a luat hotărârea de a ține la Biserica Silvestru un șir de întâlniri din două în două săptămâni, în care se dezbată dialogul dintre credință și știință. Cu o putere de muncă extraordinară, un bogat de cunoștințe bogate în diverse domenii, precum religie, știință, filozofie, artă, cultură, părintele care a fost inima dialogului, pentru fiecare întâlnire se pregătea multe ore. În joia când nu aveam întâlnit, împreună cu părintele, părintele Galeriu ne întâlnam acasă la rânduri și dialogam pe diverse teme. Părintele reprezenta pentru toți o mare enciclopedie. Avea o memorie extraordinară, deținea paragrafe întregi și deschidea din multitudinea de cărți cu cea cu care venea pământul, cartea potrivită, exact acum ne considera că este cel mai bun. Casa pentru Filareu, în amintește de Casa Bunicilor. Cu tavanul jos, veni cu o dăi mirosită acum în sufletită, cu o bibliotecă impresionantă și prețioasă, a fost a doua casă pentru mine. În nopțile de vară, zile părinte, dădeam de cele mai multe roșiri orelor și ne comprimam timpul prin îndrățișarea mii pe care o arătăia părintele Galeriu. În joia ca să desfășurau întâlnirile de dialog și credință, dintre credință și știință, venim mai devreme de ora 19, ora întâlnirii, observam cum părintele se ruga de fiecare dată, înainte să înceapă dialogul. Ce este că Dumnezeu îmbrățișa cu dragostea Lui? Pentru că avea atâta dragoste de El, încât și noi la rândul nostru ne încărcam de iubire pentru o perioadă mai mare de timp. La început, a convenit ca durata dialogului să fie două ore. Niciodată nu s-a respectat la final. Nimeni nu pleca mai înainte de finalul dialogului care se termina cu binecuvântarea Părintelui. Să ne ierți, Părinte, că am acuzat de ore de odină ale tale. Și să ne ierți, Proteasa Argentina, pentru că v-am bucurat o parte din viață. Biserica întotdeauna era plină cu tot felul de oameni. Preoți, fizicieni, chimiști, poeți, scriitori, medici, ziariști, politicieni și nu numai. Oameni simpli, tehnicieni, muncitori, tari, într-un cuvânt, oameni credincioși. La unul din dialogurile noastre a venit fără să anunțe un grup de trei preoți și Statele Unite ale Americii, de religii diferite de cea noastră, de ortodoxie. Părintele Galeriu imediat a spus că trebuie să dialogăm, să-l continuăm, dar să ne putem cu astăzii noștri și să încercăm să le traducem ceea ce noi vorbim și gândim, astfel ca oaspeții să înțeleagă. Aceștia au rămas plăcut impresionați de ceea ce noi discutam și l-au felicitat pe Părintele Galeriu pentru inițiativă și de mult cum modela fiecare conversație și dădea viață propozițiilor. Vorbele capte și gesturile mâinilor se împrejurau într-o spirală infinită, asemenea mereului uman și lumina și lumina chipul de minte la Părintele. Parcă se transfigura și ne vorbea într-o altă Împărăția lui Dumnezeu. În anul 2000, un alt mare om de știință de origine român, Pasar Niculescu, a venit în România să organizeze primul congres de știință și religie, împreună cu doamna dr. Marta Stavinsky și cu ajutorul Fundației Americane Intern pentru. La acest congres a participat și Părintele Galeriu, care a acceptat invitația din această provoască despre Aurelius. Congresul s-a desfășurat o parte la Academia Română, o parte la Consulatul Ambasadei Franceze. Ce nu știau oaspeții, sau poate că știau, a fost faptul că Părintele Galeriu a fost inițiatorul dialogului dintre știință și religie cu mult înainte de inițiatorii din întreaga lume. Primul dialog oficial a fost în septembrie 1999, se găsește păstarea Universității Oxford, Anglia, inițiat de Sir John Templeton. Părintele Galeriu și Sir John Templeton au fost două personalități puternice diferite, în timp ce Sir John Templeton a fost un om foarte bogat și credincios, care și-a făcut banii și câțiva credințe în înființarea regiunii Templeton. Aiutami a fare la vostra nuova differenza.